mieć losu. Kiedy rankiem znajdowałem tam złote jajo, wielkie złote jajo. Nie wiem sam, skąd wziął się tam. Nigdy przedtem o tym nie myślałem. Bo i po co, kiedy miałem wielki kopiec złotych jaj i przyjaciół wielu otaczało mnie. Nie byłem sam. Znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. Do kołyski, list do M, ostatnie widzenie i paf. Bo naszła mnie, powiem Państwu szczerze, wielka ochota, abyśmy posłuchali zespołu Jam podczas dzisiejszej nocy. No i wybrać kilka nagrań z całej bogatej dyskografii tego zespołu to rzeczywiście trudne zadanie. Dziś bardziej sentymentalnie, bardziej nocnie, mogę chyba tak powiedzieć. Gdzie Grabek mówi dobranoc. W tym momencie dwuskładnikowa mieszanka muzyczna. A składniki to z przyjemnością przedstawiam. Wishbone Ash na przemian z Uriah Heep. Thank you.

Może to dziwnie zabrzmi, ale chyba chciałbym powiedzieć, że wiele bym dał, aby żyć w tych czasach, kiedy tworzyły się takie zespoły, kiedy nagrywano takie płyty, kiedy koncertowała formacja Wishbone Ash, kiedy koncertowała formacja Uriah Heep w tych swoich pierwszych składach. I July Morning na sam koniec tego czteroutworowego seta muzycznego. July Morning to już niebawem, bo przecież mamy lipiec i niedługo poranek. Nasze dzisiejsze spotkanie z legendami rocka i legendami muzyki rozrywkowej kończy legenda polskiego bluesa, formacja Breakout. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.